بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم ما هم فيه برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى، وأدام النفع بعلوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله وعليك سيرا ومدويت منهم كموجة باسي ثم استقاموا في شوكة جنيا katika njia ya haki, sio kusema maneno tu, maneno na vitendo. Wamesema mtu mmoja thumma istaqama, kisha wakatengenea vizuri kama wanavyosema Uislamu, hao fala khaufun alaihim, hawatakuwa na hofu wakati wa kutoka roho, kuogopa huko wanakokwenda, kwa sababu pale pale wataonyeshwa starehe zao. Wala hum yahzanuna, wala hawatahuzunika kwa yale wanaoyawacha nyuma. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ayyidina tatanazzalu alayhim almalaikatu, qalu warqutul ruhu, huwa materemka malaika wateremkia udawona hasa wanawambia alla takhafu, msifanye hofu, mnakenda kwenda kukipenzi chenu Mwenyezi Mungu, Mungu akena kupendeni na sisi malaika tunakupendeni. Wala takhafu tahzanu waabshiru biljannati allati kuntum tuaduna, furahini kwa ile pepo mkiwaidiwa leo siku yake imeshafika. Nahnu awliyaukum, sisi rafiki zenu. Fi lhayati dunia, tangu katika duniani sisi malaika, sisi wazuri marafiki zenu, hamna habari leo tunakutana marafiki. Wafi lakhirati, yoyote ile mtu mzuri anapokufa anaonyeshwa mbele yake tarehe zake na hivi na hivi na hivi, anapata taabu kwa hili roho na asiliyo ni taabu katika kutoka, lakini hana hofu, anaonyeshwa pepo tayari maada mwatu wema. Mungu atujalie tuwe katika watu hao. Unasikia kwa bwana mkubwa Sheikh Abdalla Bakathire kwa sifa basi wanafunzi wake mkusaidia pale, na mimi na mwanawe Sheikh Bakari anakata roho kwa taabu kwa kwisi nikiwa ni cheche ndio ndio na kwisi muda mrefu mitatu kumi basi pale anakata roho. Sheikh Bakari akamwambia, nasikia unaona taabu ndio dadu una taabu, akasema chakatul kabira warahatu adhima, naona mashaka makubwa kutoka roho kazi. Ikida raha nzuri kubwa, raha ya kutoka pepo mbele yangu, lakini roho lazima mtu tu ana nguvu, lazima kutoka roho kutoka kwa kutabu. Lakini mtu kilo cha gonjwa gonjwa moyo na kitani basi kina nguvu, ikita kina nguvu zake kazi bakabi. Hata mtoto mdogo huwa lakini kina kufa kwa sababu kujini kwa kutabu kizima marake isha kutabu ya kumri mrefu ya kumri mfungu na hiki na hivya kutabu ya kutoka roho. Basi kwa namabia pari naona taabu baba, mashakatu kabira wa rahatu hadhima, mashaka makubwa na raha kubwa vile vile. Ndio inna alladhina qalu rabbuna Allah, wale wenye kusema kwa mola wetu ni Mwenyezi Mungu tu, basi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, wewe tu Mwenyezi Mungu yetu tunayemwabudu na ndiye tunataka msaada kwako. Sio mjini, sio pango, sio shetani, sio bilisi, sio pepo wa bidu wala wababu wala wanani, Mungu tu basi pekee yake. Iyyaka na'budu, wewe وَتُمْ قُدْيَ تُرَبَبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ Nabi sahaja sudah cakap, aku tu nolak sepupanya, macam tu pada minyak lalu. Aku tu ada hulkul samawati wal ardi. Menyupai mewam bingku lah hati ni, aku menyari. Hawa tu pada ni. Hata khalku bahi. Yota hibika biubamku, baru ni aku ni oleh sini. Maza khalakan ladina min dunihi. Hau, wasiukuam. Kita kira budiwana kuobwana kutegedele wameubani hii haza khalkullahi yote ni kaumba darun hebuna nisheni maza khalaka alladhina min duni basi tumtegemee Mungu tu basi peke yake Islamu kumtegemea Mungu wala Allahi falyatawakkali lmuminuna Islamu wamtegemee Mungu Yo tegemee kaburi bana, huu narusa kwenye kaburi. Bana kaburi wewe, bana sharifu, bana shehe, bana nani, nijalie nini, nijalie nini, unazimu. Mungu anasema, lillahi asmaul husna. Mungu ana majina yake mazuri mazuri. Fadhuhu biha, mwombeeni Mungu kwa majina yake. Qul huwallah, awidu rahmana, Mungu anakuuliza. Sema ya Allah, ya rahmanu. Yo ya mna adui fakut ana daha etu adawi we etu adawi kufanya ibada we etu adawi doko mtamko sema etu adawi hapo etu adawi bana wale kwa nani Mungu na mjali wala miulaji hakuta hakujaliwa bun huwa Allah wahadu Mungu moja tu Allahu sabadu Mungu ndio akusudiwe pekee yake kuongwa ndio kwa budi Namyaridi hakuzaa ukasi hata shughulika na vijukuu vake na vilembo na vichukuu wote sikumtamia hakuzaa wala miulad hakuzaliwa ukasema do vijikongwe kwa baki vinamkalisha huko ama zatongo zana na vozo natafutia dawa hana watoto hana wala myakuna hukufuan ahadi wala hakuna yoyote anaosawasawa na yeye ukasema sikosee yuko mwingine nani mwingine apa man yakhluku kama la yakhluku Yule mwenye kuumba ndo kama hawa waumba. Afala tadhakkaruna hukumu wajibu huo. Amjadu lillahi shuraka khalaqu kafihi. Hawa ndo wafanya washirika wa mkome umba kama Mungu Mungu. Kwa nini basi wana maana gani? Hakuna mwenye lake bwana, hakuna mwenye lake, wana mwenye chake. Hapo ya kaburi la fulani bwana, ukiongoza pata watoto na pata nini na pata nini? Hakupi yeye bwana. Mungu tu anakupatia. Sidwaji, haya. Hapo kuomba jinyo na shetani haya kwa kupa yeye. Akupatie mwenyewe. Upate dhambi za bure. Sana sidaji rijuhu. Ndio sidaji ni. Unasiwa ile yako yote. Hata unapata. Unapata mapenzi ya watu unapata. Lakini makosa. Na mwenyewe kwa yeye mwenyewe mkutio wa Mungu anasema, "Lillahi mulku samawati wal ardi." Ni wa Mungu tu pekee yake. Ufalme wa mbingu na ardhi mwenyewe Mungu. Yakhluqu ma yasha'u, anaumba mwenyewe Mungu na hamna lolotaka. Yahabu liman yasha'u inathan, akawapa wazazi wengine watoto wanawake watukufu, sio bwana sharifu kakasirika bwana shehe. Mungu mwenyewe atakusema nami. Yahabu liman yasha'u inathan, wapa wazazi wengine wanawake watumbwa katafuta mwanamume hakumpata, sio katambike. Katika sio ikupo baka ujiwa kapekwa fulani, sio wayahabu limaelesha utukura, akawapa wazazi wengine watoto wanaume watumbwa katafuta mwanamke hakumpitia uji hapati, sio bwana shehe kakasimika bwana kamerijani. Mungu mwenye haja yake. Amzawijuhum tukurana wa inatha, au anawachanganishia wazazi wengine nke na mume. Mwanaume na wanawake sasa, sio pepo kafurahi, sio bwana sharifu karidhika, sio bwana nani sijui kawa na hii. Wayajaalu man yasha waqiman, akawafanya wataka batasa, hawazai japokuwa mwingine ndume kweli kweli haunoga watake basata hataki fanya nini utesiwa yasoza. Akamsikia mwanamke anazaa kama kuku, akawacha kupesa katika ile kaposo kaza ni zamisa sasa kaza ukamoa bibi kuku utakanewe hajai bwana hajai atoto tere tire bai ndio kisha bali katika yote tamati umachi au ndio mwingine wako tu ndio kuzaa kwa nini kwa nini apo yote ni amri atakalo ndio kwa kile kwake kwenye kuwa amri na sana tena uridhie ufurahi ukipona atakufu ridhie bali usitishe bali gani ndio nini bali kipate majani kiki haya au kapata wao mjaba nani atatazama tukupa mgonjwa ridhia tu faqad bima kasaba maliku ridhia alfadala mungu fa inna ma kasaba alkhadaiqa bainana adamuha huyo dogala mjuzi mjuzi mjuzi bwana akasepa innahu alim qadir inabajale mungu mwenyewe mjuzi ila ile yakuliko yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha dhukura au yuzawiju dhukuran inasa wa yajalu man yasha qiman innahu alim qadir bal bal bal innahu alim mungu mwenyewe mjuzi anajua maslaha yako watu wanawake maslaha ya yule mtu anaume maslaha ya majini ya mtu wanaume na nani maslaha ya bidae maslaha ba sisi ya ufurahi wa nihaya ni khair tu tena kadiri mungu sio hawezi adimu kadiri palipali ye juzi na mweza anaweza kukupa eti anaona sio maslaha yako basi ulizaye ufurahi useme nataka hii tu daraja yako sitakijijina kama usaku yule nadhani sitaki kaka yako tu nataka hii tu daraja langu sitakijijina kama wezangu sidui mikono katika bibi kwa bibi kwa mungu kama gafu baya katika kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kujijia wale rahaba billahi wa mnani rahim rabitu billahi rabbanu bislami dina atahamu kari inna alladhina kanu rabbuna tahu wale wenye kusema Mola wetu ni mkutu basi wa kutegemewa wa kuabudiwa wa kuombwa Mungu tu. Mhm. Tumetakamu kitakazoka barabara kama ile mdomo na vitendo. Basi watu hao padaka huko na dalili. Hawana hofu wakati wa kutoka roho, wakati wa taabu, hujua kwenda wapi? Wale padua rukapo kwenda. Kadhalika tukatoa. Walahum yahzanuna hawa huzuni kwa haya wachaji wa kweli mekosa ufikaji mekosa dini na pele zako leo hayo wanapata makubwa zaidi basi itakuwa sharatu hapa ulai tashabu jana hawa tu watu wa peponi na wao kita utakao tenje hapo ni baada ya sanaisha atakara utapata hizo zako utapata faida takini Khalidina fiha daima huko jazaan bima kanu yamaluna ni jaza ya amali zao sio tu nutume turukio bana wewe toti tumie bima asabtum fil ajami haria kwa ajili yake tutatanguliza siku nyuma ndo nalipwa sio tupata pepo hivi hivi tu ayafuna ukuntum riin minhu jana tumai sina mtu tu Anu dhala janna janaini, atiwe kejoso peko meselehe. Wati bwana, kila kwa yete bwana. Kese. Do alafu mau kundum bri'in minhum. Anu dhala janna janaini. Do ala kubai kila mse, atiwe kila pepepepo ni. Nini pepo sese. Tala wati. Samania pepo kizasa, pepo ina samani yaku bwana. Kutinu nuwe. Samania pepo kizasa, sisi mwana wako kutuzunuka. Kitikisha mwela kwa sikukote kwa maasa kwa nini? Subutisha paa ya kerabu kamona kunyasi. Maka isa tempati kwa mkishu. Zamani ya pepo kisaka. Sisi mwela wako, tuwe mwela wako. Kutosubuka kwa maasa na hini na nini? Subutisha paa ya kerabu kamona kunyasi. Maka isa lema. Jana tunarimu kikilani. Kila isi wa isamani. Jumla ya watu hoyo. Kila kamali kutakadani. Basi ishara kutakuli zamani. Wateza wadu. Kende nezeni cha kuchukua huko. Zawadi ni zipi za kutugata. Zinzali hizo hukujipita. Zuhudi ya kwao kulipata. Mbono ukumpe mnadamu. Mbono kupata uteki. Mbono. Kwa waspaina jinsa na biwaridaihi. Tume musia kila binadamu lazima mpanyewema. Waze wako. Hata kwa wakafiri. Hata wakafiri. Mze wako mze wako kutazi wapanyewema. Lakini usiwafuate katika yako وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا وسيرك حتى تبعدان دون فسا لازم وليك لازم وقتيم حتى زورك فسا وقتيم سقولة زوري وقتيم فوزوري وقتيم تتوز راسه لازم حتى تبقى فيه لازم تبقى فيه لكن صفات لما جواه وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَدَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا لَكِنْ وَإِنْ جَاهَدَاكَ وَكُلَّ ذِي شَأْنٍ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَّا أَنَّ مِنَّا مَنْ يَعْلَمُ مَا تُخْفِي حَتَّى تُرَاضِي تُرَاضِي بِكَ رَاضِي لِكَوْنَ يَا شَيْخُ إِنَّكَ تُسِيتُ لِكَوْنَ يَا شَيْخُ تُسِيتُ كِجَبَ كَمَا كُنْتَ رَاضِي Razizatu baba o babu o bibi Azibajitu beleyamku Dapa atali makhluki Di maasiyati khaliki Huna rusa kumti mkupa bibi Kumasi bibi mkupa bibi kumti Dewarana warana Wala sisuk wala siobok Hatta mampu ya kuwa wana kuwa achari Simsiki bisa mseye Kasi yaki bana Umemua mse mwenye wena pega Mna siki izana Mam nisitaki nisitaki Mama nikolia wen Kewam kiawan kubana wen Kukusu nima Bona mumia kalau negara seperti ini tidak dapat berhubungan, saya tidak yakin. Ada sebab saja rasu, macam tu orang rasu, macam tu, buruk rasu. Kita mahu susun ini. Bulan ini nak sini, kalau kau guna tu kita punya mama, orang ini, orang ini. Jadi pada saya macam orang kuih, kalau nak disuruh dia mama jangan pergi. Ini khusus ini, dia mana awak ini? Dia cuma tukar aku kerana dia tidur. Dia tidak tahu tunggu dia. Dia kau betul betul. Hai, anak saya baca anak kau kasih nisah, anak kita jani, anak kita jani. Joka hapo, kunci ha, wekui nau kue. Kita pun ada usaha. Kau macam saya, nama mak aku ada nama bapa. Baca ni dia mengi. Kita tak boleh lagi. Kahibu atas kita berusaha ini menamise, berusaha kita dalam kerana nak nampuan. Anak kata terus, aku akan bila ni hulu anak kesini, awak jangan kebetulan satu tanah. Atau kata gusul. Pasti bagu anak tu siapa mau jadi banyak ibu, kesuri, gusul, gusul, gusul, gusul. Ada suri yang memang nampak. Kumonya satu mise, pasal anak. Ia biar ini kata dia, dia orang kata hulu. Anak wibu kita berusaha, anak dia lemah wibu kita berusaha. Tiada posisi mana. Ada yang betul nabi yang ini bersyukur kali dia tak syukur kepada dia. Dia ada tetapi yang dia mungkin dia tak tahu mana ini. Bas. Jadi ini dia bos dia lagi mahu kita pergi jadi. Hatta kafir. Itu mesti selama. Kau ada zaman mama jatuh mata kafir lagi dia. Walau si mama waktu muda. Jadi kita nak pergi sana dia lagi mahu lihat. Itu mereka tidak tahu walau mianya sana walau muda. Moja ulomlea, moja katika hao kakataa kusilimu, suwaiba, suwaiba. Huyu katika ulomnyanyesha mtume. Na kutuma tu. Najua hivi akapata uhuru na nini na kakataa kusilimu. Na mtume kifanya sana. Kuto mibarjani. Wa adhaatu ubuhu ayaman. Bamake mtume. Ali msemesha mtume muda mchache tu kwa sababu zamani hapo. Usione ustaarabu nini mabaki sasa. Kidatu kwa ustaarabu wao na kujana kwao. Wanawake wa zamani huko tu hataki kwenye kujionyesha. Wabzana kwa sasa kwa sababu nini sasa zamani kwa sababu kwa nini sisi sasa ndio mtume pia. Wale mabibi wa ustaarabu na kasi tena ni hakubali kujionyesha. Wanaogopa maziwa ya Islamu. Ndiko maana salamu. Basi wanakuja musimu mara nne katika mwaka. Wanakuja watu mabegu wingi pia kuchukua koto kwenda kwenda kulea atapata pesa. Kwa hiyo rafiki Maka hakati kujinyisha. Sababu ni ile neema na nini hakati kujinyisha. Na pale muda kabla hakuja wale wajakazi ndio wananyonyesha pale. Kama hivi sababu ananyonyesha basi kwa sana. Sema basi tu ndio mama kwa tu. Kumi ni kampuni tu. Wa adraatu umu ayaman. Tani ni takrini siku chache tu. Thumma adraatu suwaiba. Kisha kanyonyeshwa na mjakazi, suwaiba, huyu ni mjakazi, mtu mzima katika nyumba yao kina mtume. Dasturi yake kunyonyesha wale watoto, mpaka wajele, wasikuwa wale watoto. Kunyonyesha hivi. Kwa hivyo kunyonyesha wengi basi katika nyumba ya mtume. Suwaiba. Thumma adraatu suwaiba tu aslamia. Huyu suwaiba ni mjakazi, اتي يي سفالي حتى ما عم يذاكر في القوي قوي يي حمزه تي يذاكر ابو سفيان ابو سلامه انا انا وتتوا ابو عبد المطلب هو تقريبا كان يي سيدي ولكن انا ومي ناجي فوقيا نجي لما نجي بقى وجانا بتوم نجي بلا فوقي تو انا يي سفالي كاس يا ليه وادي وتبقى جوا توت نوال انا كوجه مرنه كلمه بتاكل كلمه بتاكل كلمه بتاكل كلمه بتاكل كلمه tapi dah hodi hodi budak tu budak tu pada pewan apa saya boleh pasti itu wali balik tadi ya pula itu wali ba lim yakazi wa abu lahab abu lahab yang ia tentung abu lahab bin abdi mutalib kalau dah tentung ni abdi lahab bin abdi mutalib kalau dah kesenali abu talib bin abdi mutalib mesti dikajar macam ni akaja ka fa billahi tutup dogo wan tu mujaka ka tu hodi ni ka sikki ka ku pesi dogo wa dan lakini walipokea mkewe ana mimba ikanyoza kidogo zile tamaa atazama kwa mwanamke atazama kwa mwanamke itakuwa ndugu yetu hajafa atazama kwa mwanamke kwetu ndio bibi kama usipokea kazi nyumbani ndio ada analea lea anapokea watoto mpunga ile tuwaiba sasa kapokea mtoto mzumu yake hasa mpunga mtume shabani kwa jamaa yake mama yake lakini ndio kazi kwa pale vile vile kiasi kutela mtoto nekatoka bia ule swaiba kapaisa yetu jahabari ya bulahabi wa amina amezabitu manamne amiza amena kazabitu manamne kafurahi ya bulahabi mwisho kaadu mkubwa mtube kazabitu kajaliwa yeye ndio mwenye furaha kubwa kabisa kwa tuote akafurahi kama ule mjekazi kwa bishara hii ulonipa kwa amina amezabitu manamne basi nakupa uhuru kufuraha yake kampa uhuru ule mjekazi kisha kadwa mkubwa maskini zina kwa uhuru kwa bishara ni bariki kwa sharti umnyonyeshe mtoto mpaka waje leo usipande mtoto do allati ataka abu lahabi hina wa fatu inda miladi alayhi salatu wassalamu bikushra ambaye pompa mtume bishara ile nimpa uhuru fa azatu ma'abiha masruhi basi akamnyonyesha mtume pamoja na mwanawe kwa masuruhi mwanamke hawezi kunyonyesha kaka ananyonyesha yule ndio alikuwa na mazuri kaka wazi kanzi wake masuruhi wa abi salama atuisha tukata wakati mmoja tuisha mtume kwa mwanawe huyo na mtume na abi salama abi salama mtoto shehe zake mtume akaje sipa tukata pamoja akamnyesha Sufiani vile vile Sufiani bin Harith bin Zubayr pia kutaji akamnyesha huyo ni huyo وجدي حطيه لكنك تقول لك كلمه زي كده لو طوبان واذا قبله حمزه فقد هاك الانسان ان يكون حمزه كما باسك قوم يقول حمزه الذي حمد في سجود الذرا بس يتكا وكذا وقت وادي وكتقولني وجهني وجهي توتو كده كده لهوا نمت كده تعال انت انا كم يشد في ذاتك تستاهل تكون كم يشد في ذاتك انت كده في ذاتك انا كويس kasema nikitaka kukamilisha na mtume atakuwa mtu mzima tena anamtazama anamtazama anamtazama kwa vitu vile kumsaidia na hivi ndio naona huyu mama kadinyenyesha japo bado mfupi japo kwa sana mtume kubwa kwa yeye kumpatia ungwana je hivi ukaja utume wakasilimu waliosilimu bibi mtaji kakataa kusilimu akusilimu kabla ni mtume akakataa kusilimu wengine wale mshafiki na msilimu kama Halima wale mlia mtume kida aina na msilim bibi kakatafu na jeu mtume kukasirika nao anamtazama vile vile anamtazama anamtazama mpaka ukaja wakati wa kwenda Madina muda baka 13 mtume anaeleza watu wana silim bibi yule kafu hamsikilizi mtume kakata na mtume kakasirika nao kwa bama tuwewe kwa na khairi wewe wewe mimi watoto nifuate kwa wewe wewe nini wewe nini hapana akahama kwenda Madina Madina na Maka alipata ndege 400 masafa ya siku hizo marefu tabu na hiyo vimtume kwa Madina anambetea kwa kitu anapelekea kwa kitu anapelekea anapelekea kafiri sio ndio kujaba kwa kafiri kwa nini hivi wakaada ibasu ilaiha min almadinati bisilati wa kiswati hiya biha hariya mtume kwa Madina anapeleka pesa, anapeleka nguo, nguo hiya biha haria, nguo na sahihi kuzifanya nini? Basi nguo nzuri. Sema maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru maru ma Enggak pernah gua sibal kebanyakan dari Israel. Ada kata, eh? Gua juri macam kerikian ini nani. Tapi, kita tak tahu apa yang berlaku di Israel. Bagi nama yang berlaku, aku nani, lazim aku bukan dalam hidup. Dua kanya bahasa ilaiha, ni dalam madinati, di silati, wa kiswat jadi hari. Tidak antau rada hari kada hara, ini manuni, babi hawara, bagi apa? Bagi apa? Akkadi yang lima mati, yang menjadi sezaidi, hadima, apa yang susun dia kita sama kita terjadi tu kau betul sampai tu ini kau nak kita terjadi tu bilik dia kita siap tu nak akan jadi dia rusini lalu kau fugat dia lalu kau rusin jawab dia kau fugat dia kaja bahwa pada saat ini hadimatu di ayam hadijat sayyidat wadiya sahabah min hibahi wa fili di haya akan dia kata tu nak kau lalu kita terjadi tu nak kau kaja bibi itu mereka furahi asampat yaitu nabi ini imam halimah ini kirim sahabah min hibad wafir asampat itu kecati azat yang mencuba asampat di hayat apa buah ini ini baru jumpa itu ini pun di internet di hayat di hubah coba berzajur di mana di hubah bagaimana ini jadi ini ada pertanyaan ini dalam semua di hayat sahabah min hibad wafir di hayat di hubah haya bertemu buat. Kena maka cintu memang kami tidak tiga. Kaseka. Kena ini. Dua kali pun ambia ke ulibi. Jemaah zaki wa metekwa. Mekwa mateka jemaah zaki. Halima. Apa aja bibi halima. Kau kitu aku. Beri yang cume. Wa kadimata alaihi. Wa kadimata alaihi. Wa wafadaka alaihi. ووفدك عليه حليمة في أيام خديجة السيدة رضية فحباها من حباه الوافي لحياة وقدمت عليه يوم الاثنين أتي يوم حنين قدمت عليه يوم حنين أقعد فيما لديك فيكم سومة الزيتة حنين فيكم النعمة كوبا فيكم يقصي كوبا نبي شدوك كوبا شمولي كوبا أقعد إلى بيبي وسومة كمانا فقام إليه أتبك السامة أتبك السامة كما هي من المصحابان هنا نجوم kumana makori kama ile hata salam tu wa akhadathu aryahiyya bihi jua wa akhadathu aryahiyya aryahiyya ile reso tu na yego pata aryahiyya mimi niko akhadathu aryahiyya ladhi wa akhadathu aryahiyya makam tu na kamfua ni shafu kubwa kutoa ana una raha kubwa ana pokile na bana na nisbaje baada ya kufikiria kimtimizo kwa akhadathu aryahiyya aryahiyya وَأُنُونَ رَحَبُ الْكُتُوبِ وَأُنُونَ رَحَبُ الْكُتُوبِ وَقَدِمَ عَلَيْهِ وَقَدِمَتَ عَلَيْهِ يَوْمَ حُنَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا مُتُلَكَ الْكِمَمِيهَا وَأَخَذَتُ الْأَرْيَحِيَّةِ لِكَمْ جِكَمْ جُمَ شَوْقُ الْكُبَّةُ وَنَمْبَتُ أَنَمْبَتُ وَبَسَتَ لَهَا مِنْ إِلَهِ شَرِيكِ kisasa bibi wanada akamkunjulia nguo yake mtume warabu na bango mbili majisimu ya kisasa akapoa kuna ni bado kitani stop akizani takamwe kwa mama akani nguo moja tu nani ha basi wewe zeri kuja au mzee atumtu wawasaina al-insana biwalidayhi tumemusia kila binadamu lazima watazame wazee wake wawili awafanyie husnan wema kasa mama hakuna kiumbe wa mbele kutazama na kushughulikiwa na kutimiziwa yake kuliko mama. Mama si baba, mama ndio mbele. Kaja sahaba kwa mtume akamwambia, man haqu bi husni sahabati ya rasulullahi, nani anastahiki nimtazame kwa vizuri zaidi kuliko viumbe vyote? Mtume akamwambia, umuka mama yako. Kala thumma man, kisha nani? Kala umuka mama yako. Akamwambia, thumma man, kisha nani? Kala umuka mama yako. Kasema nani? Thumma man, abuka, si ndio baba. Mama wena sehemu tatu na baba sehemu moja. Na tujina mama mwenyekiti, tujina baba mkazi, baba safi, baba nini, na mama hazeni maskini yangu. Mama ndio mbele. Kuna kiumbe chochote yule yote kwenda kiumbe cha mbele kutazama kuliko baba. Naba. Basi zamani moja. Ngoja mimi sasa tumngoje tupate jina bwana. Basi ngoja alikuwa kwa Sheldon, itu gua pernah kesuai dengan kita mungkin kita kesuai. Sheldon, mungkin kita baca nanti Sheldon. Apa kau kuda? Ada kau nisya, kau nisya, kau nisya. Kamu tuh dah juga kesuai dengan kita mungkin kita Sheldon. Pernah kesuai. Kau ini pada pergi orang pikir pikir orang tua yang pergi kasih kat kau siapa kau dapat dua, dapat ini, dapat ini. Tapi dia mau dia. Waktu silat itu dan yang kuda tu. Kau kau tuh ada siapa kesan oleh Sheldon. Kalau nak tu kalau dia, fokus dia untuk buat cari bagai dia puda-puda macam bagai dia puda, nangon pe, bukapan bagai dia puda nangon pe, berkon ini itu. Tapi ni adalah buat kita, kita cuba cari tu. Ini tu apa sebenarnya ini jadi bombas ini, ini, bapa, kita cuba cari, cari. Tapi dia pergi punya dalam situasi dia kata kalau dia nangon pe, bagai dia masih itu nangin itu siku, ada kau yang ini, jadi kau cari tu ini, nanti. Aku kamatwa kwa jili hana saa. Saa kumetani. Kale tuwa mpako kwa jisi. Kamanya majisi yovyo vyo banani. Saa yote kereza kukoto kwa kira. Nini siyo siyo kisafulani wana. Nini wana. Siyo vyo vyo. Maesho ni kwa zemani tofa. Nini hata nini. Saa yote na mpako. Kato. Ata piku habari kari kwa jisi. Kwa mkumbaja kukamatwa huyu na nini. Aya mkia dani. Katua dani. Baka kesho siyo. Katua dani. Agar lake na nini kukundati. Kumele mchoto wale rafiyake. Mzele rafiyake. Ila rafiki ila mtia kapata habari kwa mwanao katua dani na rafiki yako Sheldon. Mtia nani. Basa kenyo. Sik. Kwa jisi ilo kwa anu kwa kutakani na watu. Propaganda kwa kutakani na suko na kutakani na watu na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na hiti na Jam satu aku, aku orang. Kau memang jauh, eh? Kasi mas pun jauh. Kita tu kau tu ibu suku dia mana, aku mana, aku mana. Esok memang jauh, eh? Nih kita siapa tu? Kau memang jauh, mana? Itu tu aku mana? Sini kita pergi ni, kita pulang lah. Orang pergi lagi tu pergi terlewa, pergi sendiri. Memang kita pulang lah. Kini kita tu aku. Kau memang jauh, eh? Kasi mas pun jauh. Kau nak cakap itu apa tu? Satu tu aku memang kamsi. Ada kami sokat, kami sihir sahabat Allah ini. Kami sokat. Oh, saya ini. Tak kusoi aku percaya ni, kerana percaya. Anak percaya orang tu. Akan sokat, akan sokat, akan tulah yang mereka sokat. Akan itu. Mana. Aje soi dia dia ini. Ini bapa. Aje mana nak kumat dia pada sedam, kita anggu naibri, kita agani, nani ni ani sedih. Anak tadi. Akan dia cina, dia terbeli. Kita apa? Kita mohon. Mohon dah, kita pun dah. Tapi nak kusoi percaya. Itu ada yang macam mana? Nanti yang pun naik ibu ini semangat aku. Atau dia, mana cendal ini? Tiampu si tiampu, dia si tiampu, tiampu. Terus dia ibu dia, tiampu masih kata dulu, kamu minta dulu ke sini. Tiampu cetu, hujah wana waktu, warung kata. Nanti hukulai wana waktu, hujah wana warung. Apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, Jadi, pemtutu aku sendiri memecah nama nak. Kita mesti jadi sesuatu. Umat sebangku ini, mesti sebangku ini. basi ile mtu masikio ndio kusema kaze huyu mtoto wangu mwenyewe huyu mtoto wangu mimi sio baba nimemchukua katika tumbo langu miezi 9 kama nilivyosema miezi 9 nitabika naye tumboni baba kampata wapi hayo wake hivi yule baba kamjibu ile kazi anamjibu ile bwana mpendeza kazi mimi nimemchukua mbele mtoto huyu nani nikaona mimi mbele mtoto ni kwangu kabla kumchukua wewe tumboni akamjibu hamba tahu hafifa wa wadata huta nadudan wewe kwani umemchukua mtoto mbele kabla yangu mimi lakini hatuma tuna dalili nani nadari katika mimi mani mgongoni bwana mzito ni mtari yuko sasa ndio ndio ndio hamba tahu hafifa kuna uchukua mtoto mbele kete huna habari wa wadata huta nadudan ukautua halipo unaona dalili bila pano wa ana hamatu tatila namchukua mjito alikesha na bibi wa wadaatuhu kurha nikamtaka mashaka wana zaka na hamu basi kaza kwa mtoto wa mtu kaka leo kete islamu kwa mtoto wa mtu atati islamu kwa kichatiana basi bada mtoto juu kusema kichani mama tu baka mkuba tawo mtu mtaka nani na mtoto wa mtoto wa mtu mtaka mama kwa mtu kichatiana mtaka baba hata wakati wa mtume naambiwa kwa tefani moja kide kide baba na mama moja kapiri mwenye islamu kijiri kwa nikurusa basi na mama ndio kafiri baba ndio islamu kibacha hukumu haki nazi kwa kafiri mtoto chagona ulipotaka kibacha kwa mama bani na mama kafiri kibacha wapajua mga pijiri mga pijiri mga pijiri mga pijiri mga pijiri mga pijiri mga pijiri mga pijiri mga pijiri mga pijiri mga pijiri mga pijiri mga pijiri mga pijiri mga pijiri وَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ثُمَ مُسْيَ كِلَ بِنَا دَعْمُ لَزِّبَ وَتَزَمِ بُزُورِي وَزَيْوَكَ وَبِذِي فَسَمَامَا حَمَلَاتُ أُمُّهُ كُرْهًا أَمَيْتُ كُوَّ مِنْ بَيَاكِ مَمَاكِ وَتَعْبُ كُوَّ وَوَضَعْتُ كُرْهًا أَكَيْزَهَا كَمَا شَكَبَكُمْ بِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِلِ selatini, cacce wacana ki selatini. Tu sebenarnya baik dia bersama di sisa. Mereka nyonya mesin ini, mereka beri ini. Mereka cacce wacana ki selatini. Tapi ini saya beri bahagia. Hatta ida badaga sudahu. Hati hati fikir dia kami dipuat yang mtoto mzuri. Menyakini, memang. Aku fikir dia kami dipuat yang kesukuan kunci, maka oh, kata. Anakku buka zani, ya kata. Rabbi, emala angku, eh. Auzini, dia. Hatta iza balaga sudahu, hata sifikilia ukamilifu wa umri wake wa balaga 40 sana. Ako fika miaka 40 hapa tu akili timamu barabara. Kala, akikumbuka hisani zile husema, Rabbi, Mungu, auzini, niwezeshe, an ashkura nimataka. Nishukuru neema yako uliyoniumba. Ukanipa uhai, ukanipa roho, ukanipa uhai, ukanipa macho, ukanipa nini. Niwezeshe. Kitu kikubwa hiki. Niwezeshe niweze kuishukuru neema hii uliyonifanyia. Wala walidayya. Na nishukuru neema ya wazee wangu. Yule baba ndio sababu ya kuja mimi ulimwenguni. Na mama ndio alionichukua mpaka nikawa huyo mtu. Basi niwezeshe niwashukuru. Nikushukuru wewe tu na hapa pia. Wewe huna mpare wako, lakini mwenyewe umesema kuwa mabudu ni mko mzuri mko. Alishukuru ni waliwalidaisa. Nishukuru mimi na wazee wako. Mimi ndio nakuomba kwa hivyo kwa sababu kaka toka kwa. Basi mwenye akili akitazama hisani zile za mizimu na za wazee. Kuna vipiti hivi. Umwambie akasema, "Rabbi, ni sisi tuseme kila wakati. Rabbi, uzi, hebu sisi mwenyewe." An ashkurani matakalla tena mlalia ni shukuru. Neema yako hiyo ulionipa yetu ni umpa, ukanipa viungo vyote hivi, ukanipa Uislamu. Wala walidayya, ndio. Nishukuru neema. Yawa nani uliwaremesha wazee wangu vile vile. Neema ya mimi na wazee wangu. Wa an a'mala salihan. Uniwezeshe nifanye amali njema kwa Allahu. Unachokipenda. Usifanye amali kwa kipenzi. Utasijua aje usipenda mtu na usipenda. Sikio sikwambia. Ni watu kufanya ibada, kufanya ibada, kufanya ibada, kufanya ibada. Usizoe yako kwenye mapia. Ukamwona anapenda ni kwa sababu yafanya. Ndio sio. Basi. Jepesi kujua amali njema wa an amala salihan nifanya amali njema zile ambazo Allah wewe mwenyewe tuone kinyia kitoka zile nzuri. Hapana faida kufanya amali mkubwa ya hakitaki. Akasema Mtume, man amila abadan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Atakungu anasema atakayefanya amali ambazo hakukubalisha kurudisha mwenyewe, kama hivi maana tahalili madada kazi bure basi. Sasa natuonyeshe mtu wapi mtu akasema maisha tumewe hikima, onyesha tu panta kwa mtu akasema asemea tahalili akutiwe siku duniani duniani kikapata kazi bure basi. Kazi bure kasema rabai nawali man amila amalan mje kufanya amali laisa alayhi amruna hamna katika amali ya amali yetu fahuwa raddun, natarishwa mwenyewe niko kirazi naye kazi bure kasema dunia la bila kazi. Mtume kafiwa na keze, kafiwa na pekuwa ke, kafiwa na masahaba na vitezi bake. Na tuonyeshe mtu siku hiyo yote ile kuwawa ipo kukufa Mtume, mtuko nani? Tumekasema tukusanyike leo msikitini tusome hikima, tukusanyike tusome tahadili. Mana taa tujue kukufata Mtume tusisi bake. Kwa mata kukula tulu fakutuhu, alukunekeri tulu fateni. Na tuonyeshe mtu kitaka Mtume mtu kifadadi anamusabia mwisho huyo Bahadashi, Najashi, Fakufa, Najashi. Karibu mtu ya Fakufa, makatisa. Akaja ikaja habari na Jibrilu na nini kwa Najashi kafa. Basi mtu leo ambia masahaba, tuko tunyikeni kitu tumsajia. Akasajiwa, kaya naiki, hizo kaya kato kaji. Kwa hiyo asio sema kitu na hikima, hakuna hadua. Kwa hiyo asio sema kitu na hadua, basi. Au kitu na kahadidi, sio kitu, onyesha tubani. Aitu asi hivyo basi usipoteze bwana wakati wako kufanya kitu ambacho mtu hajifanya bwana wewe. Wewe hutakuwa bora kuliko Mtume. Wewe hutojua zaidi kuliko Mtume. Si hajui. Uko na hikima kidogo bwana wewe. Sasa nitakataa sipateza mimi bwana. Ukisema hikima nzuri bwana utaisha kwa unajua kuliko Mtume. Mtume kitu kizuri hajui. Sasa bwana yeye hajui hikima. Hajui tahadhiri. Hajui kitu Darbaini kutu kabisa, darbaini mahasini mahasini. Zambi bani, zambi, zambi, zambi. Kuna zolo kita kita mbeti rafiki bani, kita mbeti rafiki bani. Kita mbeti rafiki, kita soma. Kita hizi fathamuye lisi na nini na nini. Kwa kifa baisi bana. Jika tumika pesa, namu. Wanda, ndio hivyo. Alipona sisi kena bani. Nisa bani mwagia hivyo hivyo. Nika sikia, kita yamia mia nzuri, kisina ya kufanya tu. Wakati nimekuja katika mtikamu hivi hila kibali. Atabaini sikitenya kwa hikima kibali na hikima hikima hivi na hivi. Sisi tukasomesha. Sisi mshiri wetu alikufunua macho na nini katika ndibi tukusema na hisha kala mimi. Aliwaza kusema, wakati kwa mabubu labda na tukusema. Sasa sisi tukapata njia tukusemea. Nikasomesha hile kibali. Kwa kujo mkujo na kasi ya kisino kunifanywa mimi kasi. Kwa njini nisomesha hile kibali shakala mimi kani hapa arubaini na kibali na hivi na hivi na hivi na hivi. Basi nikasikia bwana fulani, bwana Sharifu, bwana Sheikh nyumbani yangu, lakini katika mabada makubwa kinguja. Mwenye mjibejeleka mirefu na minene na nini na majumba na mjibu gani. Nikasikia na mtukana na hivi na hivi na hivi. Nisikubali bwana, japokuwa mimi kifupi, nitamanjea. Nitamanjea, kwa siku ya Alhamisi. Kiandarake, nitamwaga mmoja katika nafasi yangu, nitamwambia na mmoja fulani. Nasikia darasa yake kila kitu kutokana na mimi, sio nitamanjea. Basi nikamanjea. Katika msikiti wake, siku ya Alhamisi. Mwenye kwa nyusi ya nisema nisema njirati zake ila kasi ya rengi mbasi nkafika pala. Nikasema bwana fulani kiwe. Mimi nitaka nikuulize kitu. Sasa hivi hiki kama hivi. Sasa mnasoma vitabu gani? Vitabu kwa mnasoma kito hivi hivi. Nasomesha nye msikitini na sisi msikitini. Patukua kito hivi hivi. Patukua hivi patukaribumi na hajina kitu gani. Humo sini maivu azipa. Kwa haramu hizi marubayini na matihikima na manini na matahlili. Madami mtu kapata acha watoto, oka acha madeni, kutulika pesa zile, haramu kutulika pesa zile. Pesa zaurisi, bale rusi kutulika. Nekia si zaurisi, itakwa karaha, bale jiji hapo sipaya mtu. Sino tu mwasoma katika kitabu, sasa nyumki pika pari ufasiri nini? Dugum kwa mwasoma katika kitabu, kambia ni mwajina ya kusoma kitu hivi. Nyumki pika hapo, sena nini? Hebu nabiyeni. Nafikiri sidoi, siyoko sena hivi, niyo msemaji kipika pali. Akanambia, kwa hivyo kujibu suwale langu mie, ananambia, kujibu suwale langu. nini kasi unadhani mimi nakuchukia ambaye najaje kinipedosi acha tu nijibu mimi nakuuliza nini msiani ah niambie mimi kama mimi nakuchukia wewe si nini sijua nako kinichukia usichukie mimi najiruhusu lakini nakwambia atakuwa niambie ukipita katika vitabu hivi ukipata mimi ndiye atakaye kusema mimi nikipata nikamwambia nini msikii nikapata mimi na mimi nani sasa hivi ndio nani kali hata sisi tukafikiri kwamba japuja katika nchi na nini na nini na nini basi gani tu ah nadie mimi nakupenda hai kwa sababu mtambie sijui sasa basi mimi nakupenda ana bila sijui mimi nakupenda unipendia nini sasa unaonaje kama ulikuwa una kazi yako umekupa wewe mwenyewe ulifanye wewe akaepuka mtu mwingine akaifanya basi nini wewe utafurahi kupokea mzigo ule ukatengeneza ule furahi na mimi sasa mimi nimekusudia kwenda kwa kitu sema tu hai kabla utafurahi basi tubalikane kusomesha kati yetu sisi na taarifu watu kama nyinyi mkipokea kile kitu kumbura ana habari mmepokea yako taarifu bwana sisi tupokee tu yaada sasa sasa mimi hivi bwana vitabu tofauti usifanye bwana kitu cha kupoteza wakati usikwenda hii kheri ukisema kheri bwana utakuwa katika hatari kwa sababu kama mtu mtabiri kheri basi kwa hiyo kheri tutakifanya hakifanyi alizuiliwa na tani bwana nani kifanyi kuna sari mwana mtu mfanyi wake mmoja anopitisha nani makala mali hakifanyi yani bwana kama juzi juzi watu sio mfanye mahali jali bwana nani zimepikwa kwa ajili ya 40 na kasi yenu na najua lakini kula bwana kula nitataka kupigia magoti hebu mwambie huyo mtu bwana nio ndio hicho kitabu cha mtume hadithi ya mtume anasema kwa maisha ndio maana hikima utaba tahdidi utaona nini utamani basi tege ndio kwenda kwa hadithi bwana ah telqini pia kuna vile vile basi tena simanga Dokteria na kibaka jana ndio tukutana nani? Kwa sio wale. Ah, mtume vile atakufundisha mtu akifa bana aoswe atafiniwe asaliwe asigombe dua mtume. Ali wakati mtakatifu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasayyi al-insana biwalidayhi. Tunaohusia kila binadamu afanye ihsani kwa kila kiongozi. Hasa mama hamalatu ummuhu furha. Amechukua mimba mama yake kwa taabu kama tulivyoona. Wabadatu Qur'an akamzaa kwa taabu. Wa hamluhu wa fisaluhu na kuchukuliwa mimba yake mpaka kwa kitoto chake ziwa. Alipo 30 sana. Uchache wake miezi 30. Matendo yale inasaidia kwa miezi 6. Ndio kitu cha baba. Na kanyesha kwa sababu hiyo. Chache yake ni 30. Basi mtoto mzuri hata ida bada hasudahu mtoto mwenda kifikiria ukamilifu wongo lake wabalagh 40 sana akafikiria miaka 40 akore neema ile akaiwaza akaifikiria akaijua kale rabbi e mola wangu auzini niwezeshe an ashkura nimadada nishukuru neema yako lati anamta alayya ulinisha mimi wala walidai ya mene nema udo wanemeshe waze wangu kopa usilaku kopa nini kopa usazi kabisa mimi nishukuru nema hii tena wa ata amada swali hata swahu na nifanya maringema bayu unailibia bado jesa wa aflihni fi zuriyati na mimi tengeneze kizazi changu mimi mekua mzuri mekana mimi kwa mzuri na mimi shala kitu wangu wale wazuri wazikazani kama nukukasa mene dawa tulipwa kwa kisa mbaya wewe ukakati juu na wazee wako kwa tajele kitu wako kwa na wewe vizuri vile ukikana vibaya kwa kujadia na kukadishe ndio wa aslih li fi zuriyati na mimi nitengeneze kisa kitabu kwa kizuri kama mimi hii vitu tuleika vipo kwa sababu haipangu lakini narejea kwako kwa inji na mimi nikatoleza ulaika watu namna hao wanapokosa wakaria kwa mguu kwa kitabu kimoja mema Wadaika alladhi tataqabbalu anhum ahsana ma amilu hawa watu ambao tunakubali kwao yale mema waliyofanya wala tajawazu asiati atunasamehe makosa yao hakuna sokoto kikuchabolo hakuna sokoto ukiwa namna hii basi mpate akubali yale mema asamehe baba tatusi yakio namna hii peleke chukua katali basi kidogo mpate samehe أولئك الذين نتقبل عنهم هو أنت وأنفعه في القبالي أحسن ما عملوا وما لزوجوا لإسبانيا ونتجاوز عن سيئات دون سامه مكوسا يا وحكونا سبحانه كوسا في أصحاب الجنة وتكوى فمجنة وفقوني وعد الصدق هو عني وقال الذي كان هدون لكيني والذي قال لوالديه أما يوجد وعبدية وزيواك وويلي هو جاني كيسر وهواني كيسر وسبحانه كف لكم أو كوزني Mudah dia tu pun, okey, apa pun juga, kalau ada, sekali tu, sini juri, usile, ni, okey lah kuba, apa pun juga ni. Walaupun kalau diwalidahi, layu dan wanita wajib kau ini, okey lah kuba, apa pun juga ni, okey dia. Atau ikan ini, anu banyak, dia. Menjadi sekali kau ini, ni sekali kau juga ni, okey lah pun juga ni. Okey lah kuba, kau ini, apa pun juga ni. Kunan kisiya kula betul betul kabur ini kuda ni kisiya kemenang. Atau ikan ini anu kuraja. Kemudian diwahi di kua kuda betul betul kabur ini kuda wahai. Pakai tu kalau tu kurunu ni kabri. Kakar ni dah tu sudah pita dia. Kabla yang tu aku sudah kufu kuri waktu. Sejana siang. Kau dah tu ada kufu kuri. Kufu kuri mungkin aku boleh kufu kuri oleh sejarah berita. Wahumai syaitan dah. Nawale. Wanatakan nusul aku amku. Kutengah jalan terkawal itu, jadi tadi dah, dia, mata kanu sudah kampu, aku suri tapi kau, nawa buatke, wana dia, wai baca, aku angkat ni aku terkawal, aku angkat ni, amin, amin ni wajib terkawal, amin ni, kita wajib wai hakun, wajib wang suri kau di siap siap, wang kita cakap pergi suri, dia pun kau, kita cai wai kita dua puji, saya pun wajib, mahaja. Ayat kuah ayat nuasewa Muhammadu tidak sahur wadina ia di sisi Allah kau sekitar nani sekitar kita menyepuja ya kalau kau aku sekitar bas hau ni ulaika hau alladzina haqalehu qawlu itu apa hau di nuasi di sisi ada dalam kita kuadimu sekitar kita juga baraka jua wa ta'ala nahidi selama Alhamdulillah insyaAllah والذي قال لوالديه يولى ربي وزياتهم كف لكم اوقوت لكم بني حتى اذا امني ان اخرج انني فاهدي كنت كفليا تدري وحقين هاب الرجال وقد خلت القرون من قبلي جبت تكرني جبت قبل ان تبيني بدات تقول كفليا وهم اشتغلت على الله قال رزي مسكين وانا مو بامكو انا سوريك بتلاو اسلي تطيري وانا ما بلي انا فيه وين لاسا Eko angka miya tu akob ke tuwewe, eko angka miya tu tuwewe. Amin, amin. Inna wadabwa haku, wadu amku di kwee, di kwee kuruwa biya. Mahala, ayat uang ayam nuasema mili illa syafir awadina. Hikaya zawongko zawatwa zamaniku hito. Basi ula, ika hao, dolazina haqalehu qawlu. Dolituasi bitkianu lamku nakwadidiwa. Alhamdulillah, salam. Si Umar, wajahnya tidak hidup utak, kalau kalau kini kembali, sudah pindah kembali ya. Wei, nak betul kuliah dia, nak di mana kuliah? Wah, tak betul kuliah, nak di mana kuliah? Apa itu kau fikir tu? Abis siok-siok, mana ada? Ken, kalau kalau ni di luar ini sih berdiri, tapi ada. Inam kamu hasilnya, wajah hasilnya kau kini kuliah. Kualik kuli kalau jatuh, nasi lah wajah, kalau kalau jatuh, kau boleh cakap. Kalau maaf sudah, ya bali-bali, buka pintu, ya bali-bali, ujang pun ya bali-bali. Macam ni mana sijana, mana sijana, mana sijana. Baru sih, tak tahu kuba. Wan pereza ini, antum mulah tahu nak kuen kuba baca. Tak tahu kuba. Kuba mampu yang ini, mampu yang kiri. Wadi kuli darjah ini, kila waktu darjah zau. Wadi wafiyahum atau wadi pemimpin buah amal, amal zau. Wahum kau yang hati tu mewa. Baru sih bagaimana? Kubu kawajum maluramun nadir kafir walanari. Siapa yang pergi hiri sama kapiri boleh masuk. وَيُسْبَوْتَهُ عَلَيْكِينِ أَجْحَبْتُمْ صَيِّبَاتِكُمْ مِكِونَ الشِّيَرْنِيَا وَسْتَعْلِهِ الْجَيْنُ وَسَكَى خَيْرًا مَنْ بُمْتِلَيْهُ وَالْكِلَيْهُ حُقُوكُ وَفَاتِهِ لَوْ بَعْتِ لَبِيْشَ مَنْ بُسْيُّ سِزِينِ سِيُّكِ فَالْحُقُوكَتْ وَلَاكِهُ فَاتِنِي أذهبكم فجراتكم نيوان نيوان مجيون رسية سالح الجيل وزكا خيرا وزيوز فاتين هم تفاتي انت مية ما ديها يعني يعني وقام وقام يحقا وقام يحقا ويوم يورب الذي كفر قبوك سيكو تظهيري سبا كفيرا للنار ويموتو ودير نورا وفير نقول أقول أذهبتم طيباتكم نجيون رسية ونجيون سارة هزينو ذكي جزا خيرا في حياتكم الدنيا قدر حيث الدنيا لي واستمتعتم بها في قدر هناك الدنيا لي بس تبين صدر فاليوم بسلير تيزون عذاب الهوني تساليب وزعب زهدايا لما كنتم تستكبرون في الأرض وكلك فليكبر كانوا قد آتوا وبغير الحق فتلحق يروت فلو فيها اليوم فلحق فاليوم فاليوم تنزون عذاب الهوني ليه تساليب وزعب زهدايا لما كنتم تستكبرون في الأرض وكلك تكبر كانوا قد آتوا يمسك لي حقي وبما كنتم تفسقون نقول لكم بعد في السبيا فقصي جمالينو نبدا الزبال تسلينو بها طبنين تقول تفسقون بجيزو واذكر فعاد وتليرات يولم تومي عن الخصيكا نكنا عادي أخا عادي تقول ياو كنا عادي ولم تومي قبيلة بنيان بيهود إذ أنتر قومه وكاتل فونيا وتواقي كما نبي محمد الفقونيا لنيني بلا احقافي كجي كهيزو عزيز اللي بشاقميزي انت تحضر موتو تو احقاف جور جور جور جور جور جور يا معني غمين ادهو فكي نبي بريسي ودي بردو كنت نبي ناسي نبي بريسي الفقو بسري ودي كارا مكوبو كزمانكو ما نبي نوح وقاكو فجي عراقي دي يسارا مكزمان نبي ابراهيم الكو فجي عراقي دي لدي Alafu sarabu kajibala rabu huku kawa nabi Hudi kusini kajibala rabu jamani hata wako utenitwa sarabu kajamani to hapo nabi Salih sarabu kende kaskadise shami na hinga nina kajana nabi Salih na ngaibi kina pari biyo sarabu na kubanjira ni wanda kuja nilitubi kwa kura kaabi hii jamani nchi kwa nema kubwa na sarabu kubwa na kasi ya kubwa jamani kwa kura kaabi kubuke mtage kutubu yao adi منزي وعادي مسومي وكنادي إذ أنتر قوله بالحقافي أريكون يا رتوى كيكا بتاعك يبتا قميدي ومتا قمينين مدى حقافي أبي متا قمينين وقد خلت النذور لحالك وكتوله ومتا قولي يا بسيطة ليس ما كيكا قرآن متا قولي أخوه كوبا كيكا قولي نعين جهين كيكا قولي دوغا دوغا سيكا دوغا أتا هم إيساك وقد خلت النذور لحالك وكتوله قولي يا بسيطة من بين يديه بين يديك وفي خاتك وزين مقلد معك إنها يمكن هذه الجلوة كورة كسيدك كده ويكو سيبوت أكام جوال ألا تعبدوا إلا الله مصيب أبدوا إلا من كنتوا إني أخاف عليكم ممن كسليني عذاب يوم عظيم عذاب يهي السكوبة قالوا المبيع أبيت لا لتافك لا عن آلهتنا أنا umetujia hili utupotowe na wawina wetu, utupati mana. Jolo tujia hilo, itafikana, hiyo, kutenge. Alihati na wawina wetu, kutibu lako, kutikia sisi. Agitikana, umetujia hili itafikana, hili ututenge. Alihati na wawina wetu, usima sikisi, mungu mwoni, kwa hino gani hali. Fati na mwate, lete wazamu, kia nisi, lete. Kama kwa mwate, mwate, kia nabi wako mkume, kwa siwewe peke yako, tu wawo kwa kisema, fati na mwate iluna. Lete ya mtu ambia ini kutu kwa jake, kama sebe kwa lete. Lete ya jema, anajimu mtume. Inna mala ilmu inda Allahi, ujuzi wa kuja ibadabu kwa mku. Na watu kasemba na walia na kapuwa kese kwa nini, kese kutu kwa nini, mbana walina ni mbana walina. Inna mala ilmu ni ujuzi wa mambo ya kuja kwa mku tu. Kizamiki, hiyo bani. Ya mtume chate, hiyo. Inna mala ilmu inda Allahi, ujuzi wa kuja kwa mku, hiyo kwa mku, hiyo tereta, nahireti, hili wa nani, hiyo. Wa innama ana nadhiru bika sya mkuonya kwa wapendimioni. Sio najua chukwa ni nito kwa ni nitiju. Wa innama ana nadhiru binu. Basi baada muda mrefu kwa semesha hawasikii hawasikii. Wa innama ana nadhiru binu. Innama la ilmu inda Allahi. Wa ubalighu kufiyo. Na kufikishieni ma ursitu bilaikum. Yali ambayo nimeletwa kwayo nikuleteni. Basi. Tukati yangu. Walakini alakum au matihadu. Lakini inaponeni ni watu majahili. Nunga gabu. Majahili kwa nipa. Beli kono kwa mizimu kututengenei setu wa wazuri. Lete gabu. Majahili ni. Kana seka majahili huku. Ununga gabu masubi. Walakini alakum au matihadu. Nina kwa nini majahili kwa nipa. Basi. Yo adabu ulu chaka. Bada baka minti raini. Tukwa kwa wabia nabi Nuhu uhubi. Badabu na kuja. Takuja. Toka na kuwa. Toka na kuwa suri kupata. Ndani sinikini. Takamizo yasi. Bas mwanamke katoka. Kusabari kwa mwanamke katoka wili tume, na watu wao wali wapata, walikana chijikini. Basi mungu wako waletea bana, yoto yukwana mpano, yoto kumpani na mpano. Wakone mbora kutoka tebe, ziungani. Kwenye ziunga kutafika upeko, yuko kwa mwanamke kajagwano, katoka mwanamke, chijima ili katoka. Tuna katika mwanamke katoka. Sababu yoto kumbali spontani, yoto kumbali spontani. Wakenda nite, kama yo na nini, kifungo bilate, kakia, kutio kone, hazao na nini, maruka puno upeko. Ikari azabu wani. Lakini kuja adabu kwa sura ya mawingu, wakafurahi kwa mvua ile inakuja. Yote nikaondoka nikaja, kumbe si mvua bwana. Mawingu ya adabu sio mawingu ya mvua. Kana mara auhu walipoiona adabu ya Mungu inakuja ariba kwa sura ya wingu. Ila adabu katika sura ya wingu. Kana mara auhu walipoiona adabu ya Mungu ariba. Imekuja kwa sura ya wingu ndio kanda, araba, kanda, kanda kile upande. Kama ni furahi kwa hata ariba mustakbila audiatihim walpoyone la adhabu inakuja kwa sura ya wingu ndio tanga imetabiri wangu wao ule nyanga zao audia wali furahi kwa hata aribu mufiruna hili wingu limetanga nikunyeshe nikunyeshe leze kiyo hili nikunyeshe mbuwa kama hili nikunyeshe mbuwa niwe wali furahi kwa wapi bana, wapi? Maleko na wateko wanapia. Bani huwa masaga, tupi. Hii lala mkitaka dhuyo, sepo hosikini. Tuwana wakike zona, leko na wapanyo sizai. Wengu, ndono sikini. Wakapurahi. Kala mara au huwa lipoyo nila hazabu, ina kuja ahari, bani kwa sura ya kini wengu, kini chota haza. Musa kumira audi ya kini, kini kabili nyangu wa zao, kini zote kile. Aku nitu kati kukula huko kapurahi. Kalu haza ahari mpiluna. Hili wingu limetanda nikunyeshe mvua. Mungu akawaambia, au malaika, bal huwa mastajaltu bihi, bali hii nile mtoko kitaka ije kipo hasikiri, kwa hivyo wana zile kipo kusiza. Kitazi mtu mwambia, kwa hivyo kusikiri. Mtu kajiyo yake mbele, kwa hivyo, kwa hivyo kusikiri, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, bal huwa mastajaltu, hii nile adamu kitaka ije kipo. Riho, upepo huu, yukuwa banda, kitu kile upepo, riho. Tena? Kira na ajamu. Dani upepo ule pana adhabu kali. Utambiru kuna zaini. Utaangamiza kila kitu pambile mrati. Basi, vuma ule upepo. Ukavuma muda wa siku nane. Sakaraha alaihim, saba alayani, wa samani tayari, huzuma. Ukavuma ule upepo muda. Sakaraha kusamba alayani, hiyo. Masiku saba. Kwa samani tayami, nani chana ni nani, mkizawati kukuma mchana ule mpua pali. Upepo, mbewe mwona, kukazi kukuma papai. Kuna mwona kila siku. Kulu nizo. Mchana usiku, mpepo, kwa kutasya toke, kwa mchana mkini. Kwa mchana ni nani, na masiku saba. Kisikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik ini bersubah besok kan dia sekarang alaihi atau hubi syaukepo dia sabah layani wasyamat layani bersubah pun ini itu padahal kau berpihak sarah aku betul tu kena kecil kini aku coba aku kini sarah kebelala seandahu aja sudah kering khariah udah gani hati dogo kami sengge bersubah besok kan hampir dogo berkatan lagi belala Nabi kata kita susah nak cuci, melalui cuci kita berjuang, melalui cuci kita hamil cuci, macam tu boleh cuci lagi tu. Macam tu pergi lagi kita cuci kan? Kita nak cuci nak berputar nak berapa kali juga, kita yang cuci nak, asal kita balik. Macam tu kita cuci kan? Melalui cuci yang kita di logo. Kalau nama ajar nak ini muka ini, kalau nama ajar nak ini kau ya tu sah sah itu mana mon? Nama itu apa kata kamu butuh nasi? Nanti kita dah jual kata kamu kau tidak guna, kau dah. Bila batas kuri, batas jembali, batas jembali, batas jembali, batas jembali, batas jembali, batas jembali. Haa, betul. Fasbahu lalwa ila masyakimu. Dia, udah nak dataran. Kira-kira itu ni, betul ni. Fasbahu wa sababuzikya musyawaki, ma'adah sebutabah sini. Lalwa ila masyakimu. Hati wani tadi, sejauh, ila masyari zau, sini sebutnya. Kita bagi hukum-hukum, betul-betul. Paham itu? Betul-betul. Sudah-sudahu wakababu jikwa yang kubu-kubu kubu kubu-kubu. Sama mula yang kecil lepas. Wajah ada kecil saat kita, sudah mula kubu-kubu kubu-kubu ni. Kita yang kecil. Kasih ni apa lagi? Ayu ba kasih ni yang mabuh-mabuh. Mas mahu lalu lah ilah masak ini. Najadi kanan isil qabat minina. Dan lain tunah di kuabaya. Walakadi matkanahu. Suri wa silikisya. Kita ini cerita mungkin suri wa matkinisya. Kita ini cerita. Tapi ini siapa nak dua mata asal? Kuna kau ada kecil kecil ini kecil lah butuh. Kabar nama jadi kau nak sumisya nak tema. Iza arada Allahu an yasta'amila abdahu istamadahu istimala mahmuban. Iza arada Allahu hafidha kami zinku an yasta'amila abdahu kecilan. Yasta'amila abdahu ake. Yasta'amalahu mustamili istimala mahmuban istimali lu mahmubu. Juga senang ini. Tak silam ini saya ayo baca. Tak silam ini. Maka lain orang yang kodoh ke suri. Bahkan nam. Sudah sini kisah di suri. Tapi situ punya saya bahan. Anak nak kita. Yang saya ambil kita kita. Berarti ayah cara. Bukan diri kita. Kita tidak suka kita. Kau kau kiri. Orang dia kala ni sana sama nahmu bahawa ni suri. Damar damar berarti. Aswara kalimatkanlahu tuli wa sidi jisya fima tajikah rayo ma'in matkanlahu sihi hatu kuku sidi jisya di jaya tajikah rayo mati kutu apa maku maku di kutu kepingin wara kalimatkanlahu hai tuli wa sidi jisya fima tajikah rayo in matkanlahu sihi hatu kuku sidi jisya di jaya tajikah rayo maku lesi nani maku lesi awal maku fari-fari ulai kalah dhabi hai maku maku lesi fari-fari lai maku lesi. Betisa. Walaqad makkannahum suri wa sidi kisya fima ketika bayo. In kebenaran. Ba. In makkannahum fihi. Hatinya pun sidi kisya ni ketika hayo. Dia apa cahaya? Wajan naruh zaman. Suapa masjiyo. Suapa suara. Macho. Apa tidak? Nanya oyo. Dia cahaya satu. Wajan naruh zaman. Suapa suara puja. Sama akan naruh kamu. Hanya apa kisya masjiyo yao. Masuknya buji lah dia, masih di. Masih, saya cukup apa, saya tunggu ke sini. Walaupun terang dari jahannam, jumlah mumpi yang mau ke jahannam. Kasihlah berkini wadi isi, kira alam wajji. Madini wajji, wajah yang bocor. Ibu kau ada, apa? Aku ini. Lah hukulu, membuka apa nyoyo. Daya kau unah, lalu kubahamia. Warum ayu membuka apa maco. Lalu si unah, lalu kuanea. Warum azan membuka apa maskiyo. Lalu kuskiya. Jemu ke kau ni ya? Apakah saya mahu jual apa pun? Hakkan apa yang saya dijemu? Tuh buku saya dijemu jadi sepuh si jauh dari jauh ke jauh hidup kau ni bantu. Nukis, mukul dari apa sebab kau ibadah sen? Wajah kau di jalan di jalan, tu dah umpi yang mahu kau di jalan, tu mahu dia mahu kau jalan. Kasiran, mesin ni, mesin ada mungkin, mesin ni tu dah umpi. Boleh tak? Pasal tak boleh pulung, tu kau tanya ayo, lepas tahu nanti apa kasih? Tuhan. Bermain tak sama ni. Siapa yang buat mana dia bawa ni dia pukul dia, dia pergi ni, dia pergi ni. Ini dalam mana lagi? Untuk dia kimi kuzai nampak. Ah. Allah jaza kamilah. Ken. Wajarlah dah musim anak besar. Sekaliannya, sudah kurban sih. Jaza kamilah. Sama masjid besar ni macam apa dia? Sama agena umsamu, hanya pasti kebetulan. Kemudian masih kiyo si masih kiyo. Itu yang mana yang masih kiyo ni? Dia punya dia punya masih kiyo. Aku tu dia masih kiyo. Nampak di kapur dia masih kiyo. Yang dia pasti dia, dia pasti dia. Sama agena umsamu, hanya pasti tu masih kiyo ya. Begitu dia. Siapa? Walau masih kiyo, hanya pasti tu hanya tu ni. Wafir itu jolok ya tu. Tapi, ini kan yang hendak malu nak jalan yang macam ni. Tapi tuh hanya tu ni aksi, hanya tu dia macam. Sama kan orang macam mana soal macam ni. Hanya tapi kalau saya awal dan mesti awal dan minum saya kok boleh di Indonesia, ada sama sini tu. Wahai kami, nasi atau terem siapa makan umi ya sahjuna. Ya, jadi kalau saya penyiasi, saya kata terem siapa, kau kaca, kata bika bika, nadeus, cuma. Namang so kuingia mesti Ramadhan ni kau nyanyi kapat itu hadis itu Quran itu hadis itu macam tu mesti kau hidup kau hidup kau hidup kau hidup sampai pagi فسبا كاسي من المسال الذي لم يجد القرآن يسمى كاسي ربو ساعة ما يجد حديث لم تؤمن سيبا ذاك من جربا بي جربا بي جربا بي يتحيي بي بطلق كيف تقعد لكي لو انت مسلم جانا وستقزاك كتابك ويجي تسوم تابع تسوم يلوى يومز رمضان ولسو يلد في تيكي بانا في تيكي جبك سبهليلة وكيري تيكيها يتكلم بفكره وتكلم من الناس هذا فكرة سيسنا كنا ولوه أي سلام هو في أنت هي سلام كنيزه وذا ما يكون فنقوله وتوه سلوك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في أول جميع أمورنا آمين صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في أوساط جميع أمورنا صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في آخر جميع أمورنا صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره ذاكرون صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كلما ذكرك ذاكرون صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كلما غفل فكري الغافلون صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كلما غفل فكري الغافلون صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد عدد ما صلى وسلم وبارك عليه المصلون صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد عدد ما لم يصلي ويسلم وبارك عليه الساهون صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في الليل إذا يغشى صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في النهار إذا تجلى صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العشي والضحى صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في الأولين صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في الآخرين صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين وأعتقنا من النار أجمعين مع الوالدين والمولودين والأزواج والحواشي والأحبة والأقربين وذوي الحقوق علينا أجمعين اللهم إنك عالم بجميع حوائجنا فاقضيها وعالم بجميع عيوبنا فاسترها وعالم بجميع ذنوبنا فاغفرها وعالم بجميع همومنا ففرجها وعالم بجميع ديوننا فاقضيها وعالم بمن يؤذينا وما يؤذينا فاقضنا إياه حتى لا يؤذينا وعالم بمن يصلحنا وما يصلحنا فاصلحه لنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا واكف صدقاتنا ودروسنا وجميع اعمالنا واقوالنا اللهم يا اول الاولين يا اله الاولين والاخرين واورثنا الجنه مع المتقين ولا تردنا خائبين اللهم وكما بلغتنا هذا الشهر الكريم فاغفر لنا بحرمته اللهم كما بلغتنا هذا الشهر الكريم فاغفر لنا بحرمتي وارزقنا السعادة والمغفرة والرحمة بك من البركات واكتب لنا براءة من النار وأمنا من العذاب وجراءة للصراط اللهم من النار والجحيم يا رب فسلمنا وإلى رحمتك ورضوانك يا رب فقربنا وبالتحية والسلام يا رب فقوينا وبالروح والريحان يا رب فبشرنا ومن رفقاء حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم حج خليلك وعيسى روحك وغيرهم المسلمين والأنبياء والصالحين يا رب فاجعلنا وعلى صيام شهر رمضان يا رب فاعنا وتقبل منا وعلى صيام شهر رمضان يا رب فاعنا وتقبل منا وليلة القدر يا رب فوفقها لنا وبلغنا وليلة القدر يا رب فوفقها لنا وبلغنا وعلى الصدقة والصلاة والقيام والصيام وغير ذلك من الأعوال والأقوال الخير يا رب فاعنا ومن أنواع العذاب في الدنيا والآخرة يا رب فنجينا يا إله يا اللهم اجعلنا لك شاكرين ولك ذاكرين وفي طاعتك راغبين وإني أنني راضك مزحزحين وإلى جنتك داخلين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان على ما يكون فيه من تساهلنا اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان على ما يكون فيه من تساهلنا فبفضلك تفضل علينا اللهم اجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا وإثمة فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أقوالا وأعمالا وأحوالا وأخلاقا صالحة ترضى بها عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين اللهم تقبله منا واعده علينا اعواما بعد اعوام وسنين بعد سنين مدمنين غير متفرقين راضين غير ساخطين مغفورا لنا اجمعين غير مذنبين ربنا تقبل منا انك حميد مجيد اللهم تقبل منا اعمالنا على ما كانت وتكون من ضعفنا وتقصيرنا اللهم تقبل منا اعمالنا على ما كانت وتكون من ضعفنا وتقصيرنا اللهم اتقنا في دعاء صالحين واجعل لنا في دعاء حظا ونصيبا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن اجزلت لهم ليله القدر وجعلتها لهم خيرا من الف شهر اللهم اجعلنا ممن اجزلت لهم ليله القدر وجعلتها لهم خيرا من الف شهر ما عظيم الأجر وكريم الذكر وما كان في رمضاننا هذا من بر وذكر وشكر وغير ذلك من الأعمال والأقوال الصالحات فتقبله منا اللهم ما يكون في رمضاننا هذا من بر وذكر وذكر وشكر وغير ذلك من الأعمال والأقوال الصالحات يا رب فتقبله منا وأحسن قبولنا وما كان من تفريط وتقصير وتضييع ورياء فتجاوز عنا بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استجب دعاءنا واسمع فيه نداءنا اللهم استجب دعاءنا واسمع فيه نداءنا وقوي أبداننا ولا ترد إلينا صفرا إلى نحورنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ووصولنا وفروعنا وحراشينا وذوي الحقوق علينا وهب اللهم لنا سوالف الآثام وتقبل منا الصلاة والقراءة والصدقة والصيام والصيام وغير ذلك من أعمال الصالحات واعصمنا فيما بقي من أيامنا واعصمنا فيما بقي من الأيام وأخلنا برحمتك دار السلام ولا ترنا قبيحا بعد هذا المقام ولا ترنا قبيحا بعد هذا المقام واحشرنا مع الأولياء بررة الكرام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المفسدين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم المعتدين وانصرنا على القوم الجبارين وانصرنا على الشيطان الرجيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه بذلك الزمان.